пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Сёння Пётр Садоўскі распавядае пра сюррэалістычныя карціны маленства. Калі я кажу сюррэалістычна, я натуральна параўноўваю іх з сённяшнім днём. Ці ж можна сёння ўявіць сабе, што меншы ў сям'і 9-гадовы хлопчык у месяцы лютым, калі на дварэ 20 градусаў марозу і снегу па грудзі, устае сам, ніхто яго не будзіць, і ціхенька, каб не разбудзіць большых братоў і сясцёр, маці няма дома, яна калгасны стораж. І вось так адзін выходзіць з дому ў школу, часта не еўшы, ці толькі з сухой бабіной за шчакой, каб хапіла сусліць на ўсю дарогу. Потым заходзіць да такого сябрука суседа. Яны крадуць з калгаснай пуні два снапы сартаванага лёну і паўзуць, правальваючыся да пупа на бальшак, каб скіравацца ў школу, што кіламетр за 4 ад дому. Трэба ісці праз лес, так званую баравіну. Калі паліць ашчадна, якраз хапае два снапы. Не проста цёмна, яшчэ і страшна. У Піліпаўку вакол гуляюць ваўкі. Людзей тады не баяліся. У школу прыходзіць першыя, нікаюць па партах, можа, хто што ежнае забыўся, кавалак хлеба ці якую бульбіну. Дагэтуль памятаю смак халоднага драніка, які аднойчы знайшоў у парці каля вакна. У ім была ямка ад кавалачка сала, якое запекалася, утоптанае ў драннё. Нічога смачнейшага ў сваім жыцці не еў. Таму мяне, напрыклад, абсалютна ў свой час не ўразіў раман Гамсуна «Голад», якім як моднай лектурай захапляліся студэнты ін'язу падчас хрушчоўскай адлігі. Тое, чым гамсунаўскі бадзяга грэбаў на сметніку, я б тады ахвотна з'еў. Уяўляю сабе, як сюррэалістычна і магічна я выглядаў, калі аднойчы паспрабаваў на смак вокладку історыі ВКПБ «Краткі курс таварыша Сталіна». Акрамя начнога старажоўства, маці ў дзень была лістаносцам і збачом. І збач гэта як бы загадчык і збычытальні. Дык вось прынесла яна з далёкага сельсавету гэтат краткі курс для канспектавання старшыні нашага калгасу «Чэкіст» і палажыла ў нас дома да вечара на стол пад абраз. А вокладка ў кніжцы дыхтоўная, каляная, брунатная і патыхае як бы шакалядай з пасляваеннай амерыканскай дапамогі. Пасярод шаўковы паясок закладка. Ляжу панадную вокладку, мацую на зуб, кусаю. Добра тады мне маці дала засапсаваную вельмі сур'ёзную кніжку. Сюррэалізм падзей, што прыпалі на дзяцінства, палягаў у тым, што яны, нават у параўнанні з нашым сённяшнім сціплым быццём, былі экстрэмальна незвычайныя. Мы раслі самапасам, без боскіх стандартаў пра дабро і зло, справядлівасць, межы людскасці. Я не вельмі згодны, што народная ментальнасць нясе ў сабе спрэс-пазітыўны пачатак. Для мяне асабіста так званае пераадольванне цяжкасці, змаганне за фізічнае выжыванне, за мілаванне жывымі істотамі, таямніца нараджэння жывога, жыццё і смерць – усё тое, пра што потым цягам доўгіх гадоў навучання прыходзілася паводле дыдактычных распрацовак слухаць, здавалася, калі не смешным, дык не вартым таго, каб гаварыць пра яго ўзнёсла. Пра голад і вусцішныя начныя пагоды ў школу я ўжо ўзгадваў. Прыпамінаю, як у Суворускай вучэльні кіраўнікі літаратурнага гуртка, імі былі падпалкоўнік Чумакоў і Язэпся Мяжон, наш выкладчык замежных моваў, вядомы перакладчык, абураліся маёй глухатой да вялікага, я ў двукосці кажу вялікага. Я дэманстраваў абыякавасць да подзвіга Алексея Марэсьева, вяла рэагаваў на пакуты вершніка ягонага каня, браслета II з купрыноўскай аповесці. Я не жахаўся пачуццёва ад утопленай муму, пакутаў адзінокай, непрыгожай, горкаўскай гераіні, што сама сабе пісала лісты кахання і потым, душачыся салодкімі слізамі, чытала іх, схаваўшыся на гарышчы. З майго боку ўсё было вельмі шчыра. Мне было шкада муму, але я ж не ўспрымаў гэта як трагедыю, нават з уліку пакутаў Герасіма, бо я сам разы два на год тапіў кацянят у сажалцы. Яны былі яшчэ сляпыя, з цёплымі, гладзенькімі жывоцікамі. Наконт Марэсьева. Аднойчы лета мне было тады гадоў 7. Я цягнуў з лесу вялізнае бярэма сырой надранай лазы, каб потым высушыць яе, здаць у нарыхтоўчую кантору ды купіць за гэтыя грошы падручнікі. Вострая сякерка, якую я засунуў за вязьмо, сарвалася і ладна раскроіла мне левае калена. Не ведаю, што прабіў сённяшні 7-гадовы хлапчук. Я ж апрацаваў рану сікунамі, сятак абвязаў саколкай ды лазой калена і пацягнуўся з нелёгкай ножкай да хаты. Ладна сышоў кроўю, колькі дзён ляжаў плазам, потым кульгаў яшчэ больш за месяц да самай восені, але хадзіў ветрана на заробкі, гняючы на пасту чужых кароў. Розумам я гатовы ўспрыняць учынак Марысяў як подзвіг, але эмацыйна для мяне гэта нешта звычайнае, простая барацьба за выжыванне, за самасцвярджэнне. Вы на хвалях радыё «Свабода». Свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. Можна было працягваць знаходзіць агульнавядомыя паралелі, аднак назаву яшчэ некалькі карцін дзяцінства, якія б маглі стаць аб'ектам увагі Зюскін да Камюці Маркеса. Позняя весна, яблані скінулі кветень, завязваюцца яблычкі, вакол гудуць пчолы. Маці ў слязах сякерай карчуе сад. Большы брат хавае ў лес вуллі, пакідаючы на месца бломкі дошак старыя рамкі, як бы зруйнаваных пчаліных хатак. Усё дзіка і проста. Кожны двор абклалі падаткамі, на кожную яблыню, на кожны вулей, на кожнае парася. Вось табе наш пасляваенны вішнёвы сад. Або яшчэ адна карцінка. Нас трох хлопчукоў. Мы яшчэ малыя, і як тое прынята, мыемся разам з бабамі, са сваімі матулямі і сёстрамі. Усе дарослыя жанчыны спрацаваныя, худыя, з віслымі грудзямі, на ўсіх замытыя кужэльныя падвязнікі, мяшочкі паміж ног для вываленых матак. Трымаюцца на клубовых паясах, як партупеях. Вось жанчыны асцярожна абмываюць распавітыя маткі, як дзяцей. Нам цікава і смешна, мы называем маткі кукурузіны. Глядзім на свае стручкі. Маткі павыпадалі ў жанчыны ад цяжкай працы. І сваёй калгаснай аралася на бабах. Не было мужчын, не было коней. Што я думаю цяпер тая мізэрыя ды пакуты чэснай прастытуткі ў адвержаных Віктора Юго? Таямніцы нараджэння, жыцця і прыходу смерці не было. Калі мы ўжо разжыліся на свінню, дапамагаў вадзіць яе да калгаснага кнораза. Я бачыў ягонае гіганцкае начынне і ўсё астатняе. Бачыў, як з'яўляюцца на свет кацяняты, цяляты. Мы 5-6-гадовыя гулялі пад калгасным свірнам у тату і маму. Гэта была гульня ў жыццё, нічога больш. Або пра смерць. Немцы адступаюць. Паранены бацька памірае дома. Партызаны прынеслі яго ў хату. Ляжыць на засланым ложку, вялікі, пачарнелы яшчэ пры памяці. І кажа: «Во, бачыш, матка, праўду табе Германовічага варажыла, што ты а палове веку застанешся ўдавой». Маці стрымлівае слёзы ды кажа: «Не, Вінка, ты паправішся, цябе ж ніякія хваробы ніколі не бралі». Прызвязаную, густа прастрэленую ў бацькаву кашулю, як з мясарубкі, лезуць кавалачкі крывавага мяса. Я чамусьці на гэты час думаю, як гэта бацька праходзіў праз дзверы ў хату, такі вялікі і прамы. Бацька ляжыць вельмі прама, як брус. Сам я ў дзяцінстве ў памерці некалькі разоў. Нарадзіўся я 7-месячным, калі маці звалілася з гарышча. Цемя хліпала, было яшчэ нязрослая, а на твары валасы, як у Пушкіна. Так жартавала Лісавета, мая сестра і нянька. Першая прыгода. Ліза-нянька згубіла мяне ў полі, прыйшоўшы дадому з пустым скруткам полак і коўдрай. Пабеглі, знайшлі соннага на сенажаці. Потым тапіўся ў цаберку, калі палез за агурковымі лупінамі. Бадай самую кур'ёзнай і драматычнай была нагода знікнуць з гэтага свету паводле законаў прыроды, калі акурат у Піліпаўку, па дарозе ў школу, мой сусед-напарнік тады якраз захварэў, і я ішоў праз цемру без запаленага снапа паўскрайку лесу. Гляджу, як бы нейкія новыя кусты з'явіліся і рухаюцца. падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Страшна, але не вельмі. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. У мяне ногі зрабіліся як з ваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 34 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі, як бы ўверх цягне. Трэба было б дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты, але неяк сорамна, будуць жа смяяцца, мянушку дадуць, тыпу Пецька з цульца бачы. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У класе нікога няма, толькі цяхнічка, Тэкля, што грубку топіць. «Пецька, куды ты так уваліўся, што так смярдзіш?» «Расказваю». «А маё ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачы зусім не так смярдзіць!» «А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца». Здёрла Тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лозунга з парашутавай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснуўшы да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў аж да апошняга ўрока, а гэта былі спевы. Тады мы спявалі. Среди Китая и Маньчжурии там была родина моя. Отец мой был природный пахарь, и вместе с ним работал я. На нас напали злые немцы, село родное все сожгли, сестру убили первой пулей, а мать живьем в огне сожгли. Вёў спевы однорукий Михалка с медалем за взятие Будапешта. Аккурат, як у вядомой песни, на слово Исаковского «Враги сожгли родную хату». Калі я зараз бачу карціну Чурлёніса, дзе сярод прыроды сядзіць дзіцё з круглай патыліцай, а над ім драпежны хіжы птах, я не адчуваю небяспекі. Я бачу толькі сябе малога сярод ярка-жоўтых дзьмухаўцоў і зялёнага акіяну травы. Я тады дакладна ведаў, што ўсё будзе добра, што ўсё яшчэ будзе. І ці не таму беларусы нацыя паэтаў? Вы слухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.